الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. سورة توبة آية نمبر 71. سورة توبة لسم سپارا آية نمبر يووية دعاوية. ندين محك سبقك الله پاك دا منافقانو باز بد أعمال أخودل، في منافقانو علامة بداوي چه دی با امر بالمعروف و نهی عن المنکر نکی، زکات پا نور کی، خیر صدقه با نکی، دا الله یاد با نکی. دا دا منافقان و علامه وی، او دا غوی دا پارد الله دا عذاب ذکر. دی نم سبق که دا مومنان و بعض صفات بیانی، پا مقابله دا منافقانو کی مسلمانان دا ایمان خواندان، اغوی با امر بالمعروف و نهی عن المنکر کی، منز با قائمه، زکات با ورکی، صدقه خیرات با کی، دا الله و دا پیغمبر تابداری با کی، دا الله یاد با کی یارو. او بیا آیات که دویم آیات که الله پاک دا غوی دا پارا دا بهترین بدلی ذکر کی. الله پاک فرمای زبدویل جنت ورکوم، دا جنت نعمتون با ورکوم، او الله فرمای دا دیر طول و نزیاد خپل رضا بدویل ورک. دا مضمون خدای پاک نن د دو آیاتونو کې بیان دی، د مؤمنانو د منافقانو په مقابله کې د ایماندارو خلکو صفاتونه. والمؤمنون والمؤمنات، ایماندار سړی او ایماندار ښځې، بعضهم اولیاء و بعض د دوینه دوستان د بعض د منافقانو. چې کله بحث کېده مخکې سبق کې نو والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض نلته، او دلته دی بعضهم اولیاء و بعض، یعنی د منافقانو یو بل سره تعلق هغه صرف خاندانی او د نسب تعلق یا د اغرازو څه غرضی وي وسره. د دې په مقابله کې د مسلمان یو بل سره تعلق هغه صرف خاندانی او د نسب نه دی، د اغرازو په بنا باندې نه دی، بلکې د هغوی تعلق د الله دپاره وي. سیجعل لهم الرحمن ودا، الله پاک بل ځای کې قرآن مجید کې فرمایي زر دی چې زه به د دوی دپاره د یو بل په زړونو کې محبت واچوم، او الله سره به دوی محبت کوي. د دوی مینه محبت هغه به د الله دپاره وي، په خوشحالۍ که خوشحالیږي هم د الله دپاره، او که د یو بل په غم باندې خفه کیږي نو هم د الله دپاره. څه خپل غرض او څه خپل لالچ پې نه وي. یأمرون بالمعروف، امر به کوي په نیکو سره، وینهون عن المنکر، او منې کوي به خلک د بدونه، دا یو صفت. ویقیمون الصلاة، قائمه به مانځه لره، د مانځه قیام به کوي. عزتمندو، یو ادا د مانځه ده، دا موږ چې کوو چې زر زر ته ځان خلاص، او یو قیام د مانځه دی چې د مانځه هر رکن په خپل خپل ځای باندې پوره پوره وکړی شي، دې ته قیام د مانځه وایي. د مانځه قیام هغه مونځ چې هغه قایم کړی شي نو هغه به د قیامت په ورځ تام قایم کړي او مضبوط پرې وساتي، ستا د نجات ذریعه به وګرځي. او چې نه تا مونځ قایم کړی نه وي، هغه مونځ تا کامیابۍ طرف ته نشي بوتلی. و یؤتون الزکات، او زکات ورکی، فرض صدقه هم ورکی زکات، او نفلی صدقه هم ورکی. و یطیعون الله و رسوله، د الله او د پیغمبر تابعداری کوونکی وي، د الله هر حکم منی، د پیغمبر هر طریقه هغه په ځان کې راولي. و یطیعون الله و رسوله، علماو لیکلي چې دی مسلمان بدای چې دی به د د الله او د پیغمبر د طریقې نه متاثر دی، به د کافرو د تور طریقونه متاثر نوي. د مسلمان د پارنن یو لویا لمحه فکریه داده چې مسلمان د غیرونه متاثر دي، د اغوی د تور طریقونه متاثر دي، د اغوی د تهذیب نه متاثر دي. تر دې حد پورې زمونږ دا حالت جوړ شوی دی چې مونږ د اغوی د ژبې نه متاثر یو. نن زمونږ په پاکستان کې زمونږ قومي زبان چې دی، قومي ژبه هغه اردو ده، زمونږ علاقایي ژبه هغه چې دی نو پښتو ده، خو مونږ دومره د هغوی د ژبې نه متاثره شوي یو. که ته خالصه اردو یې یا خالصه پښتو وې، تا ته خلک په ښه نظر نه ګوري. او که په دې پښتو کې دې د انګلیش ټکي شروع کړل او د اردو کې دې د انګلیش الفاظ استعمالول شروع کړل، بیا به خلک وایي دا ډېر قابل سړی دی. د قابلیت معیار مونږه انګلیش ګرځولی دی. چې چا له انګریزي ورځي بس دا قابل دی، او چې چا له انګریزي نه ورځي دا قابل نه دی. دا مونږه یو معیار مقرر کړی دی. مونږه دومره د هغوی د غیرو د ژبې نه متاثره یو، د عربۍ نه نه متاثره کیږو، چې د قرآن ژبه عربي ده، د جنتیانو ژبه عربي ده، د پیغمبر ژبه عربي وه، د صحابه کرامو ژبه عربي وه. د عربۍ نه نه متاثره کیږو او د انګریزۍ نه متاثره کیږو، د ژبې نه مونږه متاثره یو او د هغوی د اعمالو نه مونږه متاثره کیږو. کافرو که ویښته ختم کړل، سر یې کټاک صفیک، نو مونږ هم سر خرایو. که هغوی ږیره دې زنه کې لږه شانتې پرېښوده او نور یې وخریله، نو مونږ هم هغه پېښې کوو. چا یو ځای کې پرېښې وي، چا بل ځای کې پرېښې وي، چا داسې نیا نری کیره پکې ایستې وي، خو چې کومې طریقې مونږه کوم اعمال د هغوی وینو، مونږه هغسې کوو او هغې کې مونږه خپل عزت ګڼو او هغه مونږ خپل فیشن جوړو. مونږ ته د پیغمبر د طریقې پته نه لګي چې زما پیغمبر ویښته څنګه پرېښې، زما پیغمبر ږیره څنګه پرېښې وه. مونږ د پیغمبر د ږیرې نه نه متاثره کیږو او د انګریز د ږیرې نه متاثره کیږو. زمونږ ایمان دې حد ته رارسېدلی، د هغوی د لباس نه مونږ متاثره یو. که تا اسلامي لباس اغوستی وي، یعنی ساده لباس ته اغوستی وي، ته یو دفتر ته ورشه، تا ته څوک ګوریم نه، دفتر ته دې هم نه پرېږدي، تاڼې ته دې هم نه پرېږدي، تحصیل ته دې هم نه پرېږدي، هسپتال ته دې هم نه پرېږدي. او که تا پینټه چولی وي او د انګریزانو جامې دې چولی وي، ته هر ځای کې آزاد یې، ګرځه بیا. مونږ دومره د هغوی د لباس نه متاثره یو. زمونږ ایمان، زمونږ اسلام هغه دې حد ته رارسېدلی دی. دا د منافقانو صفتونه دي، دا د کافرو صفت دی چې هغه به د الله او د پیغمبر د طریقې نه نه متاثره کیږي، هغه به د غیرو قومونو د اعمالو نه متاثره کیږي. دا زمونږ کمزوری دی د مسلمانانو. عزتمندو، دا کمزوری د ځانه ایستل پکار دی. الحمدلله زمونږ خپله ژبه شته. که بهتره ژبه عربي نه راځي، اردو راځي، علاقایي ژبه پښتو راځي، په دې خپله قومي زبان باندې فخر کول پکار دی، په خپل قومي لباس باندې فخر کول پکار دی. د مسلمانانو یو تهذیب دی، په هغې باندې چې دی نو فخر کول پکار دی. زمونږ خپل طور طریقې دي، د مسلمانانو هغه طور طریقو باندې مونږ فخر پکار دی. ولې مونږ د غیرو قومونو د رسم و رواج نه متاثره کیږو؟ ویطیعون الله ورسوله، دوی تابعداري کوي د الله او د پیغمبر، یعنی د الله د طریقې او د پیغمبر د طریقې نه دوی متاثره کیږي. دا د مسلمان صفت دی. او د غیرو د طریقو نه چې متاثره کیږي، دا منافق دی. اولئک، دا کسان چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي، منځ قائمی، زکات ورکوي، د الله او د پیغمبر د طریقې نه متاثره کیږي، اولئک، دا کسان، سیرحمهم الله، خامخا رحم بوکی په دوی باندې خدای پاک. سیرحمو کې دا سین چې دی، دا د پاره د تاکید دی، د مبالغې د پاره دی. امام رازی لیکلی خامخا رحم بوکی په دوی باندې خدای پاک. ان الله بشک الله پاک عزیز غالب ذات حکیم او خاوند حکمت. دیرستو آیات کې الله پاک دغه مؤمنان چې دا صفتونه پکې وي، د امر بالمعروف نهی عن المنکر، د اقامت د صلاح او د ایتا د زکات او د الله د طریقې نه متاثره کیږي، الله فرمایي د دغسې مؤمنانو دپاره ما دا نعمتونه یې ښودي. دلته د هغه نعمتونو ذکر ولکوي. وعد الله المؤمنین، وعده کړې ده خدای پاک مؤمنانو سړو سره، والمؤمنات او مؤمنانو ښځو سره، جنات د هغې باغونو تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار، لاندې د هغې نه نیرونه، خالدین فیها، همیشه به دوی په دقه جنتونو کې، و مساکن طیبه، او ځای د اوسېدو به پاک، فی جنات عدن، په هغه باغونو د همیشوالي کې، د همیشوالي جنتونه باغونه، همیشه همیشه به دوی په دې جنت کې. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمای وی دوه جنتونه دا خو صرف د سرو زرو دي، د هغې څومره لوښي چې دي هغه هم ټول د سرو زرو دي، او دوه جنتونه چې دي نو هغه د سپینو زرو دي، د هغې ټول سیزونه هغه هم د سپینو زرو دي. یو بل حدیث کې راغلی دی پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمای وی د مؤمن دپاره په جنت کې یو خیمه لګېدلې وي، او هغه به د یوې ملغلرې وي، یوه موتی به یو ملغلره به، د یوې ملغلرې نه یوه خیمه به جوړی، د هغې اوږدوالی به 6 میله، د 6 میلو په مسافت دا یوه خیمه به د یوې ملغلرې نه به جوړی، او په دې کې به د مؤمنانو بیبیانې پاتې کیږي، او دې چې کومې بیبي سره میلاویږي نور خلک پرې ویني نه، نورې بیبیانې به یو حجاب به یو پرده به یې پکې. الله داسې عجیبه طریقې سره جنتونه جوړ کړي، مکانات یې جوړ کړي، باغونه یې جوړ کړي. پیغمبر صحابه کرامو پیغمبر علیه السلام نه یو ورځ تپوس وکړ، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، موږ ته لږې د جنت خبرې وکړه چې دا د څه شي نه جوړ دی جنت. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمای یوه خښته یې د سرو ده او یو د سپینو ده، د سرو د سپینو د خښتو نه جوړ، د دې خټه چې ده نو خالص مشک دي، او د دې خوره چې ده نو هغه زعفران دي، او څوک چې دقه جنت ته لاړ دی به همیشه همیشه د پاره هلته وي، د ده دپاره چې دی نو ختمېدل او مرګ بیا نشته، د ده به کپړې نه خیرنیږي، د ده به ځواني چې دی نو نه ختمېږي. یو بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام وفرمای وی د مؤذن د اذان جواب ورکوي څنګه کلمات چې هغه وی دقسې ورسره تاسو موایې، هغه وی الله اکبر الله اکبر، تاسو ورسره دغه کلمات دوهراوی وایې، او بیا آخره کې په ما باندې درود شریف وایې. څوک چې یو ځل په ما باندې درود شریف ووایي په هغه باندې زه لس رحمتونه نازلوم، او بیا په آخره کې زما دپاره د وسیلې دعا کوي. پیغمبر علیه السلام وفرمای دا وسیله څه شی دی، وی دا په جنت کې یو ځای دی، او دغه د وسیلې مقام، دغه جنت، دغه درجه دا الله پاک د یو کس دپاره مختص کړې ده، او پیغمبر علیه السلام وفرمایل زما امید دی چې دغه ځای زما دی، او چا چې زما دپاره د وسیلې دعا وویله دا د اذان نه وروسته چې دا دعا ویلې کېږي، اللهم رب هذه الدعوه التامه، دغه دعا. نو پیغمبر علیه السلام وفرمایل څوک چې د اذان نه وروسته دا دعا ووایي د قیامت په ورځ به زه د هغه دپاره سفارشي جوړ شم، چې دې ما دپاره د وسیلې دعا کوي، وسیله جنت کې یو مقام دی چې زما دپاره دې دغه جنت غواړي، زه به د ده دپاره سفارشي شم. یو حدیث کې راغلی دی وایي په جنت کې داسې بالاخانی دي چې د بار نه به دننه حصه په نظر راځي، او د دننه نه به بار خلک په نظر راځي. یو صحابي تپوس که، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بالاخانی به د چا دپاره، یعنی دا د هغې هغه صفایي ده چې دننه او بار به پکې خلک ښکاري، یا رسول الله دا د چا دپاره دي؟ پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل څوک چې خشته خبرې کوي خلکو سره خبرې کوي، نرمې خبرې، خشته خبرې کوي، بدې خبرې نه کوي. دا بالخانې د هغوی لپاره. څوک چې خلکو باندې روټۍ خوري، فقراو او مسکینانو، یارانو دوستانو باندې خوراک کوي، دا بالخانې د هغوی لپاره. څوک چې روجی نیسي، دا بالخانې د هغوی لپاره دي. او څوک چې د شپې پاسي او تهجد کوي، ټول خلکو دوي او دی لګیا وي، د الله عبادت کوي او تهجد ته پاسي، دا بالخانې دا د هغوی لپاره دي. ومساکن طیبتن، او د اوسېدو ځاینه بهی، مسکن بهی، طیبتن پاک، صفا، فی جنات عدن، پاغ باغونو ده همیشوالی. ورضانم ورضانم من الله اکبر، او رضامندی ده خدای پاک او غدیر لویا ده. حدیث که رازی پیغمبر علیه السلام فرمای چه جنت تایم جنت تلاشی، الله پاک طول نعمتونه ولور کی، آخره که بده تپوسو کی نور سشتا چه در کم دل. جنتیان بو یا رب العالمینه زمون په خیال په خاطر کې چې سوه خو ټول میلو دي، یا رب العالمین، نور هیڅ داسې سیس پاتې نه دی چې هغه تا مونږ ته ني راکړ. الله پاک په تو فرمایي په خپل شان لایقه سره چې زه تاسو له د دې نه وروستو خپله رضا درکوم، زه تاسو نه راضي. نو جنتیان به په دې ډېر خوشحاله شي، د هغه ټولو نعمتونو نه به زیات په دې خوشحاله شي چې زمونږ نه خپل رب هغه راضي دی. عزتمندو، دا ډېر لوی نعمت چې الله د چا نه راضي شي. مور پلار چې د چا نه راضي وي، مالک چې د نوکر نه راضي وي، د غلام نه چې آقا راضي وي، د دې نه لوی نعمت بل نشته. او عزتمندو، دا هله کیږي، د الله رضا به هله میلاویږي چې مونږه د الله په رضا باندې رضا شو، چې الله مونږ له څه په دنیا کې راکړي دي چې مونږ په هغې باندې رضا شو. علماو لیکلي دي یو انسان خدای پاک په دې دنیا کې غریب پیدا کړی دی، هغه په خپله غریبۍ باندې راضي شي. یو سړی خدای مالدار پیدا کړی دی، هغه په خپله مالدارۍ باندې راضي شي. یو کس خدای پاک بیمار پیدا کړی دی، هغه په هغه خپله بیمارۍ باندې راضي شي. یو کس خدای پاک صحتمند پیدا کړی دی، هغه په هغه خپل صحت باندې راضي شي. نو کوم انسان چې راضي شو، نو الله به هم د هغه نه راضي شي. چې ته د الله په کړو راضي، الله وایي زه به هم تا نه راضي شو. یو مؤمن مسلمان هغه په خوشحالۍ کې، په تنګدستیا کې، په صحت کې، په بیمارۍ کې، په راحت کې، په پریشانۍ کې، په هر حال کې هغه د الله نه راضي وي. دا د مؤمن صفت دی. او منافق دې مالدارۍ په حالت کې، د صحت په حالت کې دې سرکشي کوي، او کله چې ده باندې فقیري او غریبي او بیماری راشي، بیا دې مایوسه کیږي. دا د منافق علامه. نو مسلمان چې وي، نو هغه به د الله نه راضي وي. نو چې دی راضي شو، الله وایي زه به هم تا نه راضي شم. یو نیک سړی دی، هغه لیکلي دي وایي الله تعالی د بنده په دریو خبرو باندې ډېر زیات غصه کیږي. الله له ډېره غصه چې ورځي، نو هغه په دریو خبرو باندې ورځي. یو د الله په احکاماتو کې چې څوک کوتاهي کوي، منځ، روژه، حج، زکات وغیره وغیره، دې کې چې څوک کوتاهي کوي، الله په دې باندې ډېر ناراضه کیږي. ځکه دا الله حکم، د آقا حکم چې څوک نه مني، کوم غلام د الله د آقا حکم نه مني، نو آقا به هغه ته غصه وي، نو الله په دې ډېر زیات ناراضه کیږي. او یو کوم سړي چې یو خواهش وي او هغه پوره نه شي، دنیاوي خواهشات دي او هغه پوره نه شي، او دې د الله نه ناراضه شي، ناامیده شي، الله په دې ډېر خفه کیږي او غصه کیږي. الله چې ته ولې ناامیده کیږي؟ زما خزانو کې څه کمی شته؟ یو خواهش دې نن پوره نه شو، سل خواهشه به دله سبا پوره کړم. زما په خزانو کې څه کمی؟ الله په دې ډېر ناراضه کیږي چې یو سړی ناامیده شي، او بل چې د الله په تقسیم باندې راضي نه شي. یو بنده د الله په تقسیم راضي نه وي، الله لږه درکړې ده که ډېره درکړې ده، تودی درکړې ده که سړی درکړې ده، لږ یې درکړې ده او ډېر یې درکړې ده، بس په دې راضي شه. صحت یې درکړې دي، بیماري درکړې ده، په دې راضي شه. خوشحالي درکړې ده، غم یې درکړې دي، په دې راضي شه. په هر حالت کې ته راضي شه. که ته راضي نه شي، په دې باندې الله ډېر زیات خفه کیږي. عزتمند د دې غل د پار حکم دی. یو سړی غلا وکړه، د شریعت حکم دی لس درهمه اندازه قیمت باندې چې یو غل غلا وکړه، نو شریعت حکم دی چې د نه لاس کټ کړي، د قرآن حکم دی. نو په دومره لږو پیسو په لس درهمه باندې د یو انسان قیمتي عضو کټ کیږي، ته سوچ کوه. خو د الله حکمتونه دي، په لسو روپو په لسو درهمو باندې الله وایي دا لاس یې کټ کړي. ولې کټ کړي؟ دا په دې لسو درهمو نه کټ کیږي عزتمند. د دې انسان لاس چې کټ کیږي، د دې غل لاس چې کټ کیږي، هغه په دې کټ کیږي چې دې د الله په تقسیم باندې راضي نو. ته خدای پاک غریب پیدا کړي، نو ته بغلا کې خو راضي شه د الله په کړو کړه. نو دې د الله په رضا باندې، د الله په ورکړه باندې راضي نه دی. نو چې نه دی راضي، ځکه دا لاس کټ کړي الله، دا په هغه لسو درهمو نه کټ کیږي، دا دې د الله په تقدیر راضي نه دی، دا ځکه دا لاس کټ کیږي. نو عزتمندو، د الله په فیصلو باندې راضي کېدل، نو که مونږ د الله نه راضي شو په دې دنیا کې، د قیامت په ورځ به الله زموږ نه راضي شي، اعلان به راته وکړي چې زه ستاسو نه راضي یم. او د جنت د ټولو نعمتونو نه لوی نعمت هغه د الله رضا ده. الله دې زموږ د ټولو نصیب کړي. و رضوان من الله، او رضامندي د طرفه د خدای پاک نه اکبرو، دا ډېر غټ نعمت دی د الله. ذالک هو الفوز العظیم، او دا کامیابی لویه ده، دا غټه کامیابی. دوباره دا سبق واورئ. والمؤمنون والمؤمنات، مؤمنان سړی او مؤمنان ښځې، بعضهم اولیاء و بعضن، بعضې د دوی نه دوستان دي، د بعضو د دوی دوستی او تعلق د الله دپاره دی. یامرون بالمعروف، حکم به کوي په نیکو سره، و ینهون عن المنکر، او منع کول به کوي د ګناه د کارونو نه، و یقیمون الصلاة، او قایمی به مانځه لرا، و یؤتون الزکات، او ورکوي به زکات، و یطیعون الله و رسوله، تابعداری به کوي د الله د پیغمبر. اولئک دا کسان، سیرحمهم الله، زر د چې خامخا رحم به وکړي خدای پاک په دوی باندې. ان الله، بشک الله پاک عزیز حکیم، غالب دی او خاوند حکمت دی. وعد الله المؤمنین، وعده کړی ده خدای پاک مؤمنانو سړو سره، والمؤمنات، او مؤمنانو ښځو سره، جنات د باغونو، تجری چې بهیږي به من تحتها الانهارو، لاندې د هغې نه نیرونه، خالدین فیها، همیشه به دوی په دې باغونو کې، ومساکن طیبة، او زید اوسیدو پاک، فی جنات عدن، پاغ جنتونو همیشوالی کې. ورضوان من الله اکبر، او رضامندی د خدای پاک ډیره لویه ده. ذالک هو الفوز العظیم، دا کامیابی لویه ده. صدق الله العظیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. يا الله ترعنا رازيش، خدايا مونږ خپل ځاننا رازيك. یا الله دا د کومې رضا ذکر چې تا دې قرآن مجید کې کړی، یا الله مونږه د خپل ځان نه راضي کې، مونږ له دغه توفیق راکړه چې یا الله ستا په تقدیر باندې راضي شو، ستا په ورکړو باندې راضي شو، او یا الله تم زمونږ نه راضي شي، په دنیا کې مرانه رضا شي، خدای په آخرت کې مرانه رضا شي. یا الله د منافقانو د اعمالو نه مونږ محفوظ کړي. یا الله خالص مخلص مسلمانان، د ایمان خاوندان مونږ جوړ کړي، هر عمل کې خدای اخلاص نصیب کړي، خصوصا یا الله دا درس زمونږ د خپل رضا د پاره وګرځي. یا الله ته پیرانه راضي شي، یا الله ته پیرانه راضي شي، یا الله ته پیرانه راضي شي. ظالمانو، مفسدانو په امان کې وساتي، د حیا او د پردې ژوند هم نصیب کړي. ګناهونه معاف، یا الله ګناهونه معاف، یا الله ګناهونه معاف. مردگان د اهل اسلام وبخ، بیماران کورونو کې دي، اسپیتالونو کې، خدای شفا کامل او مون ټولو سره د احسان معنی لو. یا الله د زنکدن سختې مسانې کې، د حشر سختې مسانې کې، عمل نامه را له په خلاص راکړي، بس لازم عمل نامه نه حفاظت وکړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.